Diversitatea lumilor. 58. Ne-ați urmat în excursiile noastre cerești și ați vizitat împreună cu noi regiunile imense ale spațiului. Sub privirile noastre, sori au succedat alți sori, sistemele alte sisteme, nebuloasele alte nebuloase. Panorama splendidă a armoniei cosmosului s-a derulat înaintea pașilor noștri și s-a primit o anticipare a ideii de infinit, pe care nu o putem înțelege în toată extinderea sa decât în funcție de perfectibilitatea noastră viitoare. Misterele eterului și-au dezvăluit enigmele, până acum nedescifrate, și am conceput, cel puțin, ideea universalității lucrurilor. Este important acum să ne oprim și să reflectăm. 59. Este, fără îndoială, frumos că am recunoscut infirmitatea Pământului și mediocra sa importanță în ierarhia lumilor. Este frumos că am diminuat îngânfarea umană, care ne este atât de dragă, și că ne-am zmerit în fața măreției absolute. Dar va fi și mai frumos să interpretăm, în sens moral, spectacolul la care am fost martori. Vreau să vorbesc despre infinita putere a naturii și despre ideea pe care trebuie să ne o formăm cu privire la modul de acțiune al acesteia în diferitele părți ale vastului univers. 60. Obișnuiți, așa cum suntem, să judecăm lucrurile după micul și săracul nostru loc în care locuim, ne imaginăm că natura nu a putut sau nu a trebuit să acționeze asupra celorlalte lumi decât după regulile pe care le-am recunoscut aici, pe Pământ. Acum, tocmai asupra acestui fapt este important să ne reformăm judecata. Aruncați, pentru o clipă, privirea asupra unei regiuni oarecare a globului vostru și asupra uneia dintre creațiile naturii voastre, nu recunoașteți în ea pecetea unei varietăți infinite și dovada unei activități fără egal? Nu vedeți, pe aripa unei mici păsări din canare, pe petala unui boboc de trandafir întredeschis, prestigioasa fecunditate a acestei frumoase naturi? Fie că studiile voastre se aplică ființelor care plutesc în aer, fie că descind până la violeta pădurilor, fie că pătrund în profunzimile oceanului. Pretutindeni veți regăsi acest adevăr universal, natura atotputernică acționează potrivit locurilor, timpurilor și circumstanțelor. Ea este una în armonia sa generală, dar multiplă în producțiile sale. Se joacă cu un soare așa cum se joacă cu o picătură de apă. Ea populează cu ființe vii o lume imensă cu aceeași facilitate cu care face să iasă la viață oul depus de fluturele de toamnă. 61. Acum, dacă o astfel de varietate a naturii a putut fi descrisă pretutindeni pe această lume mică, atât de îngustă și limitată, cu atât mai mult trebuie să extindeți acest mod de acțiune gândindu-vă la perspectivele lumilor vaste. Cu atât mai mult trebuie să dezvoltați și să recunoașteți puternica sa extindere aplicând-o acelor lumi minunate care, mult mai mult decât Pământul, atestă perfecțiunea necunoscută a naturii. Nu vedeți, așadar, în jurul fiecărui soare al spațiului, sisteme asemănătoare sistemului vostru planetar? Nu vedeți, pe aceste planete necunoscute, cele trei regnuri ale naturii care strălucesc în jurul vostru? Dar gândiți-vă că, așa cum niciun chip de om nu seamănă cu altul în întregul gen uman, tot astfel o diversitate prodigioasă, de neimaginat, a fost răspândită în locurile eterice ce plutesc în vastitatea spațiului. Din faptul că natura voastră animată începe cu zoofitele și se termină cu omul, din faptul că atmosfera alimentează viața terestră, din faptul că elementul lichid o reînnoiește neîncetat și din faptul că anotimpurile voastre fac să se succeadă în această viață fenomenele care împart această viață. Nu concluzionați că milioanele și milioanele de planete care plutesc în vastitate ar fi asemenea acesteia. Dimpotrivă, ele diferă după condițiile diverse care le-au fost atribuite și după respectivul rol pe scena lumii. Sunt variatele pietre prețioase ale unui mozaic imens, florile diversificate ale unui parter admirabil. Allan Kardec, Geneza, Uranografie Generală, tradus de Societatea Spiritistă Română.